أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد وزنوة الإسلام نكوسيني kama ninavyohisia nafsi yangu katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ijumaa ya leo ndio Ijumaa ya mwisho, ama ni Ijumaa ya mwisho au ndio siku ya mwisho ya mwaka huu wa Kiislamu wa mwaka 1443 Hijria. Kwa hivyo leo ikiingia magharibi tutarajia itakuwa mwaka huo umemalizika na tunaingia mwaka mwingine ambao ni mwaka 1434 Hijria. Kwa hivyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba sehemu ya umri wetu imekwenda, na wale ambao wametangulia makaburini wameendelea muda, wameongeza muda kuwa makaburini, na sisi ambao tuko duniani tumeongeza muda wa kuyakaribia hayo makaburi. Kwa hivyo maana yake hapa ni pahala pa kupaangalia kwa makini. Ndugu zangu wa Kiislamu, umri anaendesha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi sote tumezaliwa, hatukujipangia kuzaliwa muda gani au kuishi muda gani, bali mwenye kupanga hayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu suala la umri limo katika miliki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi hatuna namna ya kujiongezea wala kujipunguzia umri wetu, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe alivyosema, baada ya billahi minash shaitani rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala, kwamba nafsi haikuwa ni yenye kufa ila kwa ajali ambayo Mwenyezi Mungu ameshaipanga. Kwa hivyo kuongezeka umri ni katika fitra, ni katika mambo ambayo sisi yanatufata tuyazingatie kwamba yupo muumba, kwa sababu hatuna namna yoyote sisi ya kuleta ushawishi kuongezeka au kupunguzika kwa umri, bali jambo hili limo katika mikono ya Mwenyezi Mungu au katika himaya ya Mwenyezi Mungu au katika miliki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume katika hadithi al-Qudsi anasema: la tasubbu dahr wa ana dahr. Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudus kwamba msitetane zama, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu zama ni zake yeye. Yaani Mwenyezi Mungu ndiye anayeleta umri, yuqallibu al-laila wan-nahara. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayebadilisha usiku na mchana. Kwa hivyo kuongezeka umri maana yake ni kwamba yupo ambaye anaumiliki umri, yupo ambaye anaumiliki muda, ambayo sisi hatuna namna yoyote katika umri huo au muda huo, bali yeye mwenyewe kwa uwezo wake na kwa nguvu zake na kwa mamlaka yake, ni yeye pekee ndiye anayepanga umri na anayeleta mabadiliko ya miaka kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika sura Bani Israil, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Mwenyezi Mungu anasema tumejalia usiku na mchana ni aya mbili, ni katika dalili zake Mwenyezi Mungu mbili, akauondolea mwanga wakati usiku na akafanya wakati wa mchana ni wakati wa kutafuta riziki. Halafu Mwenyezi Mungu akasema yote hii litaalamu arada sinina wal hisab, ili vile vile muweze kujua idadi ya miaka na vile vile muweze kujua idadi nyingine kama hizi za umri. Wa kulli shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekipambanua kwa kadiri ya kupambanua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazungumzia mabadiliko ya muda, mabadiliko ya miezi, mabadiliko ya siku, mabadiliko ya miaka ni katika dalili ambazo mwanadamu anapaswa azizingatie, kwa sababu imekishakata sehemu ya umri wake. Leo kwa bahati mbaya tupo wakati ambao suala la kuzingatia, kuna kampeni maalumu ya kututoa hatuyazingatii mambo kama haya. Leo ukichunguza Waislamu na wasio kuwa Waislamu, leo maongezi yaliyomo sio kuongezeka kwa umri, maongezi yaliyopo ni uzi mpya ambao Yanga wamekuja nao. Haya ndio maongezi yetu. Haji Manara atadhulumiwa, hakudhulumiwa na TV. Haya ndio maongezi yetu. Diamond sijui na Harmonize sijui wana, haya ndio maongezi yetu. Ngoma gani imetoka? Haya ndio maongezi ambayo yapo katika mabaraza na vijana wetu, ambayo hii ni kampeni maalum. Makureishi waliendesha kampeni kuwatoa Waislamu wasizingatie Qur'an. Mwenyezi Mungu anazungumza baada ya billahi minash shaitani rajim, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Makafiri wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakiwaambia watu msisikilize Qur'an, na ifanyieni michezo lahu wakati inasomwa, ili muweze tuweze kumshinda Muhammad. Kwa hivyo ile Qur'ani isikae katika vichwa vya watu, waliwaambia wasikilize, halafu wakawa wanaambizana kwamba walghau fihi, nafanyeni fanyeni lahwi mambo ya kipumbavu, ili kuwatoa watu katika reli wasisikilize Qur'ani. Na leo tuna msiba kama huu ambao makafiri wanatufanyia kampeni hizo. Kwa hivyo leo ambaye alikuwa ana miaka 10 anaongezeka mmoja, mwenye 40 anaongezeka mmoja, anakuwa 41. Kwa hivyo sehemu ya umri wetu ikiingia magharibi leo itakuwa imeingia mwaka mwingine, lakini ni wachache wenye kuzingatia yale ambayo walioko makaburini wanataka warudi waje wayafanye. Ndiyo sisi hatuna habari nayo. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, muda wetu umekatika, umri wetu umekatika. Ni wakati sasa wa kutanabahi, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametahadharisha, awalam yarau annahum yuftanuna fi kulli amin maratan au maratain thumma la yatubuna wala yadhakkaruna. Mwenyezi Mungu anasema basi watu hawazingatii kwamba katika mwaka kufanywa mtihani mara moja au mara mbili au zaidi, lakini watu hao hawatubu wala hawazingatii. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa kuongezeka umri wetu, kwa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu ambao unaanza wakati wowote kuanzia magharibi ya leo, tuzingatie kwamba tunalikurubia kaburi, na kulikurubia kaburi maana yake ni kujiandaa. Kama vile alivyouliza Sayyidina Ali maana ya takwa, akasema takwa al-istidad bil-rahil, maana moja takwa ni kujiandaa na hiyo safari ambayo ni safari ngumu, safari ambayo Mwenyezi Mungu asema lahu yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo hiyo haitofaa mtu mali wala watoto isipokuwa aje kwa Mwenyezi Mungu na moyo uliosalimika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نقول وكي إسلام وكو إنجيا مكمتي وكي إسلام معناك بيلي majanga na madhila na kuwa chini ya mfumo wa usiokuwa Kiislamu kumeongezeka. Na hii ni changamoto kwetu sisi, si changamoto kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshapanga na anajua nusra yake ataileta lini. Lakini sisi tuna matendo katika mzunguko wa kibinadamu tunatakiwa tuyafanye, ambayo lau hatukuyafanya hayatozuia nusra ya Mwenyezi Mungu, lakini sisi tutakuwa tuna makosa mbele ya Mwenyezi Mungu, ambao ni katika upande wa ulinganiaji. Kwa hivyo machungu na dhulma na ukandamizaji dhidi ya Waislamu na kutawaliwa na sheria hasa za Kiislamu, maana yake ni kwamba umeongezeka mwaka mwingine katika hali kama hiyo. Sisi hatupasi kuhoji nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba walisema mata nasrullah, nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja lini? Mwenyezi Mungu akasema ala inna nasrullahi qarib. Zindukeni na jueni kwamba nusra ya Mwenyezi Mungu ipo karibu. Sisi ya kuhoji ni yale ya upande wetu, sio upande wa Mungu, ya kwamba katika hali kama hii ambayo Waislamu sheria zao, iwe katika uchumi, iwe katika jamii, iwe katika elimu, iwe katika siasa, si za Kiislamu, tunachukua hatua gani katika ule mzunguko wetu sisi wanadamu, katika yale aliyotufundisha Mtume katika hali kama ile tufanye nini? Hii ndio suala ambalo la kutathmini kipindi hichi cha kuingia mwaka mwingine. Lakini sio kuhoji nusra ya Mwenyezi Mungu. Nusra ya Mwenyezi Mungu ipo tu. Tuhoji yale ya upande wetu, tumwachie Mwenyezi Mungu, mambo yake Mwenyezi Mungu haulizwi. Yetu sisi ndio atatuuliza. Kwa hivyo leo tukijitafakari, hiyo ndio hali yetu. Mwaka mwingine unaingia, ulimwengu wa Kiislamu, licha ya rasilimali zote, mafuta, mito mikubwa kama Nile, ardhi kubwa, wasomi, lakini ndiyo umma ama ndiyo jamii ama ndiyo kundi katika ulimwengu lililokuwa dhaifu, halina sauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna kiongozi wa kupaza sauti kwa niaba yao. Hata hawa viongozi katika nchi za Kiislamu, iwe Saudi Arabia, iwe Irani, iwe Misri, iwe Pakistani, iwe Uturuki, iwe Indonesia, iwe Malaysia, hawa hawapo pale kuwasemea Waislamu. Hata wale watu duni katika ulimwengu kama mabaniani, ambao kinyesi cha ng'ombe wao huchukulia ndio sehemu ya kitu kitukufu na ng'ombe ndio mungu wao, leo wanawadhulumu na kuwapiga na kuwanyanyasa Waislamu. Wale watu ambao wanaabudu masanamu kama mabuda, mahindu, ndio ambao leo wana nguvu juu ya Waislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu umma wa Kiislamu hauna sauti moja, hauna kiongozi mmoja ambaye atasimama na kuweza kuwapazia sauti. Kwa hivyo haya ndiyo mambo ambayo ya kuangazia upande wetu sisi, kwamba umma wetu unapita katika kipindi kigumu katika historia ya wanadamu na katika historia yetu sisi Waislamu. Kwamba hauna kiongozi, hauna msemaji, hauna pa kushtakia. Jambo lolote kubwa tunamshtakia Mwenyezi Mungu, ambayo ni haki yetu. Lakini mwisho wa maneno, tunapaswa tuwe na kiongozi ambaye atasimamia mambo yetu. Na hivi ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya. Yeye alikuwa ni kiongozi, na baada ya kuondoka yeye, makhalifa wake na masahaba zake hakuwaachia umma wa Kiislamu hata siku moja bila una kiongozi. Maana tarehe kama hizi za mwisho wa Dhulhijja ndizo tarehe ambazo alikufa Saidna Umar, basi yupo kitandani baada ya kujeruhiwa, akaunda kamati maalumu ya kumchagua khalifa baada yake yeye. Nini hiyo? Ni kwa sababu walijua kwamba kila jambo la umma bila ya kuwa na kiongozi hakuna litakalokuwa. Kwa hivyo Saidna Umar akaunda tume maalumu, na mara baada ya kufariki akachagua khalifa, halafu khalifa ndio akamswalia Saidna Abu Bakr na Umar wakamzika pakawa pana khalifa ambaye ni Uthman bin Affan. Hakuacha muda hata mdogo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki naye ni hivyo hivyo. Mtume anaandaliwa kwa ajili ya kuzikwa, watu wanafanya wanajadiliana kuhusu suala la uongozi. Kwa hivyo leo wa Kiislamu umekuwa ni kama ng'ombe bila ya mchunga. Tunaingia mwaka mwingine wa Kiislamu lakini hali yetu ikiwa ni ile ile. Suala hili lazima umma wetu utafakari na usimame kidete na tufanye kazi ya kulingania kurejesha mamlaka. Umma wa Kiislamu uwe na kiongozi mmoja kwa kuanzia nchi kubwa za Kiislamu, halafu aziunganishe ardhi zote kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun, kwamba hakika umma wenu huu ni umma mmoja na Mola wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja na ni yeye tu wa kumwabudu. Kwa hivyo tunaingia katika mwaka mwingine, tusimame na msimamo huo. Dhima hii ni dhima yetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dhima hii tukiiacha hatumdhuru Mwenyezi Mungu, tunajidhuru wenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasimamisha nusura yake na ataleta ushindi wake, lakini sisi tutakuwa masulia mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba yale ambayo Mwenyezi Mungu katika tuyafanye hatukuyafanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. يا قوي يا عزيز دمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. اللهم